الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ یوسف او د سوره انبیاء صحیح سستا سروان دی تلاوت کا پدی آیاتونو کی اللہ رب العزت دنیا تا دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دراتلو مقصد ذکر کئی چی دنیا تا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا صد پار راغلیو او غی چی پخپلو متنو کم محنت او کم کوشش کولو داغ محنت او کوشش سا مقصدو دا انبیاء علیہم السلام دا دعوت او دا محنت او دا کوشش مقصد دا اللہ پا بندگانو داو چی غی دا انسانیت توجو کٹ کی دا مخلوقنا او دا اللہ پا ذات عالیہ بانی جوڑ کی او د هر یو انسان د هر یو امتی دا نظریه او عقیده جوړ شي چې زما مرګ او ژوند نفع او نقصان عزت او ذلت دارنګي خوشحالي او خفقان دا ټول دیو الله رب العزت په دست قدرت کې دي او د داسې مصائب او تکالیف او امتحانات په وخت کې پزید دی چې د مخلوق توجه مخلوق لکیږي دا په خالق باندې جوړ شي دا د انبیاء علیهم السلام د دعوت محنت او هغه چاته الحمدلله د انبیاء علیهم السلام د دعوت نه پورا برخه ملاو د حصہ چې مشکلات او تکالیف او کې د توجه ذات خداوندی طرف ته کی داما چکم آیات کریمہ دا سور یوسف لستو دیکم اللہ دخل نبی او حال ذکر کری دا حضرت یعقوب علیہ السلام گن بچو و دا انبیاء علیہ السلام پا بچو کی زیادت مین آغا چا سروی چا جکتا کی چی دن دیر چونکی دا دنیا دا کمال د دنیا د مال او د دولت نام بیا له مسالم په ذهن کې اس قسمه سقدر نه د نام بیا له مسالم په بچو کې نظر او سوچ او فکر او توجه ټول هغه بچی طرف توی چا کې چلیلي کمالات دي د حضرت یعقوب علیه السلام ګړ بچو او هغه ټول د یعقوب علیه السلام د کور کاروبار هم سنبال کړو و نبی د کم مقصد د پاره دنیا کی چرازی نو هغه مقصد نبی په یوسف علی السلام کې کتو هغه بل چا کې نخکارې دې وجه نه د یعقوب علیه السلام تمامه توجه مینا او محبت د نور بچو په ځای یوسف علی السلام ته لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول بیان سره مینا وا نو سرا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم مینوا خود تمام په مقابله کې زیات مینوا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره زکاغه کې کم علمی کمالات چپراتو او هغه کې کم علمی او تقوا والا کمالات چپراتو نو دا په نور بی بیا نکونو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیات امینہ پدی اعتبار سرا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ سرا نو حضرت یعقوب علیہ السلام ام دا بچو ٹولو سر امینہ ساتلا ظاہری حالاتو کی یو عام انسان تدا جائز ندی چی بچو کی فرق ساتی یو عام انسان په دی باندې گنہگاری کی چې دے بچو کې فرق کوي بیا نبی خود لوی شان خاوند دي کم سی زونه چې په اختیار او وس کې نبی پاغې کې د بچو په منس کې فرق نو کولو یو د زړه مینا او محبت ده نو هغه بغیر د الله نه د بل چا په وس کې دي د یعقوب علیه السلام هغه به اختیار د زړه غمینه او محبت چې یوسف علی السلام سره کومون او د نورو بچو سره نو لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلیو الٰه العالمین عزیز بی بیان په منس کې په خپل اختیاری امورو کې چې کوم سيزونه زما په اختیار کې دي نو پاره کې زو عدل او انصاف کوم و اللہ پاغی بانی ما منیسی او ما مملامتا که چه کم شیستا پا اختیار که دی او زمان پا اختیار که نشتا آغا دا ظلمی نو دیو جینا بچو دا یعقوب علیہ السلام کوشش کولو چې دا یوسف علیہ السلام دا پلار نا پس طریقی اڑخ لکی نو دا دا محبت او دا ظلم دا میلان اغشی بختم شی نو مجبورن دی بزمون سرمی نساتی اغه واقعات اصل الحمدلله اور ادلی چې والي صاحب له دروغ وی او خپل منس کې اتفاق وکړ چې یوسف علی السلام قتلو خپل منس کې مشوره وکړ چې مو یوسف علی السلام وژنه بیا ورته وی چې وژنه یې سلا استاد مقصد دې د پلار دسترګو نه اړه لګول او د خپل پلار توجه ځان بانی را متوجه کول بس خدای چې ته کوی کې غرزوي نو دې بار کې هغه غوندو کا مشوره داو که چې قتلو یې نه چې ته کوی کې غرزو او مخ کې نه دی یو کوی په شاړ ځنګل کې انتخاب ولو نو دا غو چې د مشورې نه پس پلار تراله قران پاک کې الله وایي دای ورته وایي چه اے بابا جی مالک لا تأمنا على یوسفا و انا له لناصحون بچی حضرت یعقوب علیہ السلام توی بابا جی دا تابا نس شوی دی چت دا حضرت یوسف علیہ السلام بارکی پا مونگا اعتماد و بروسن کے آلان کی مونگا دا خیر خواہانیو نبی عالم الغیب نی نبی حاضر و ناظر نی که نبی ته د غیب و پتہ لگی دین ورته ویری چې تاسو د قتل بندوبست جوړ کړی وی ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون دا یوسف علیہ السلام سبا مون سرولی گا دا سی میرا و سہرا کی بےو گرزو دے بخورا کنو کی لو بی بو کی او مون دد پار حفاظت بکو یعقوب علیہ السلام اعتماد او پخپلو لاسی اگر دشمنان و بچو تا خپل بچے پلا سکیور کو دا دی خبری دلیل لکنا چه نبی حاضر ناظر عالم الغیب لیست لکه بخاری شریف کی واقعہ راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس قبائل رالل وی زمون پمل کڈیر و خلق و ایمان و اسلام روڑے اس اغیت دا تعلیم و تعلم ضرورت تے مونگ سر یوسو صحابہ کرام عالمان حافظان کا نو اویا کسان ور سرک اس دا اللہ حبیب کے چلے حاضر ناظر و عالم الغیب وی نو پتہ بل گئی تیری وہ کہنے جدا خود دی او یا وارو دا قتل بند بس پا خپلو لاسو سو خپل مرگری دا دشمن پلاسو کی ور گئی دیا دا اللہ حبیب چا غصر دا یو یو مرگری سمر فکر دا یو یو مرگری سمر قدر حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی یو زلی یو صحابی سو کی دارائی تو درور رہا غزوِ حنین کی اغا تیو گورا مونگا بگورا او دو پراتیوی جستا دا طرف نسا خطر رانش ساری نبی علیہ السلام موزل چراغن صحابو تو ای تاسو اخپل مرگرے قتلے کنا دا سی غم فکر دیو والدینو سرد بچینی لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد یو یو مرگری فکر نایور تیمو خنلی لیدلی حدیث دا ابو داود شریف کی رازی دا اللہ دا حبیب دا محبت غاندازو مسکی نبی علیہ السلام ولار دے او مسکی غونو طرف لکتل چه مرگره سشو مسکی نبی علیہ السلام سے کرے کلے چه سلام اگرزو لنو صحابه کرامتو و یبشیرو زیر واخ لئی مرگره را رہے ناغی داغی نا پس چه قتل را قتل نو بیسائی کو او بیاد جہاد فی سبیل اللہ دمرلوی اجر دے نبی علیہ السلام ورطوی تبیگا خسور لئی نو کشوئے نی وینر اللہ حبیب کشوئے نیم او دسماتی لکشوئے او کمز میں کولو نو کشوئے نور میں ٹولش پسو کی داری کرے او ساری جراتلم دی غرونو لو ختم ایس قسم دشمن نخکاری شد جہاد دمر لوی عمل لی اللہ حبیب ورطوئی ایس باک نشت دینا بس کنور سنکے دمر دا اللہ حبیب خوشارش نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او یا مرگری ولا ورکر او لا رکی ورت قبائل کی نولی ورا پاسی دل او یا وارے شہیدان کر او یا وارے شہیدان کر او دا اغا کافر بارکی یوم یاش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کلے قنو تنازل چورت ہوئے پخپلی مسلے دا سبا پا موسکی یوم یاش خیرے ولکڑی چی اللہ حلاک و تباہ کیا غصوب چی ماسر دوکو کا ماسر غدرو کو او زمان طالبان اصحاب صفا و مرگری شہیدان کی او داغ کسان مبارک قرآن مراغلی بخاری شریف کے راغلی چی رسط داغی حکم منسوخ التلاوت تے اغی چکل شہیدان کی دل نگر دا صحابہ کرام و عقیدی لمگر اغی لم پتہ دے چی مو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی پکم نیت را رخصت کړو نا خدا نو او دا یقین دی چې زمونږ د حال نه نبی علیہ السلام خبر نه دی نا او یا واړوي بلغوا عنا اخواننا باننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا دا قران نازل شو دی بارکی بخاری شریف کې راغلی وی یا الہ العالمین اے دا اللہ فرشتو مدینی کی زمون محبوب و زمون مرگر و زمون دا خبر ورو رسوئی چې مونږ بعینی هی په دې میدان کې د الله سره ملاقات کو کمزه کې شهیدان کې نو یدا تمر کامیاب او تمر د فائدې ملاقات فرض یا عنا و ارضانا الله عزیز تاسو نارازیم او تاسو مم راضی کوي نو دا غی خبر جبرئیل امین علیہ السلام راړي او نبی علیہ السلام ته وی مرګری چې لشال ورکړي و غټول شهیدان یعقوب علیہ السلام ته بشیرال ورته وی بابا جی ته دی یوسف علیہ السلام بارکی پمونګه اعتماد ولې نکې مونږ سره کا دیو وسوري خوراکونه وکي نو چې کله بوتلو واقعا خو تاسو تفصیلا اوریدلی یوسف علیہ السلام کوي کی واټ نو نور کلی با ماخام راتل او پا دا غرز ناوختک نو ماسوطن کور ترالل او دا کور دا راتلو نمخ کی مخ کی جڑای شروع کرده وا و جاؤو اباهم عشاء یبکون اللہ وی ماسوطن رالل کور تپلارتا او جڑاگانی کولی کور نبار دا جڑاواز را یعقوب علیہ السلام ورتوی اونی جاڑا جا ورتویه بابا جی نا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا بابا جی مونږ تلو منډي مواله دونه موال جهادي مشم کولو يوسف عليه السلام مسامان سر پري خو نو مونږ چرالو فاكله الذئب ناغل ر شرم خولي وخړلو ورکه نبی عالم الغیب وی حاضر ناظر ورته ویری چا خدای تدریمی لکی کوي کړي او مقصد زما ګورا داو چې په یوسف علی السلام پریشانی را لکران الله بچې د سترګو نه غایب آی ورته وی چې شرم خو خور اوس دا چې مشکلات کې نبی سوئی دا په خپلم نبی دی دا د نبی بچې دی دا د نبی نوسه دی ذکر د یعقوب علیه السلام داغ والد دے اسحاق علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام والد دے بابا ابراہیم علیہ السلام دے تمام انبیاء علیہ السلام نکم ندا سے مشکلاتو کی حضرت یعقوب علیہ السلام دانوئی چی اخپل نیک اخپل پلار پیغمبر رو رسی وشی پا خبرو حضرت یعقوب علیہ السلام سوئی دے قرآن یو یو ٹکے یو یو حرف منگو تاسو دے پار دین دے او توی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وی بچو زما بچے شرمخ ندے خوڑلے زکا نبی دے دایادو ساتی دے نبی بدن اس شیزائے کولی نش جمعی بارک را دی نبی علیہ السلام صحابه کرام توی بہترین ورز چه تاسو پا ما بانی دروش شریف وائی اغا دی جمعی رز را دی جمعی شپاو دی جمعی رز او تاو چسو دروز وائی ملائک گرزی وی ما تے پیش کئیس نی صحابه کرام رتوید اللہ حبیبا قبر کی وی آو وی تاسو با قبر کی العیاذ باللہ خارشی وی نی دا اللہ حبیب ورتوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پا دیزم کی حرام کری چی داد نبی او اختد یزار کی اس شید نبی وجود زائے کولے نش او بی نشی زائے کولے اوری نشی زائے کولے ابراہیم علیہ السلام دا بعض مفسرین دا قول مطابق سلویخ رضی دا نمروز پور کم لیکن یو اختیم نو ضائع کر یونس علیہ السلام دیو قول مطابق سلوی خرزی دمئی پخیٹا کیو لیکن روغ رمٹ صحیح سالم رووت روغ رمٹ صحیح سالم رووت نو یوسف علیہ السلام والد سے وہ یعقوب علیہ السلام چنہ شرمخ ندے خوڑلے تاسو لستاسو دی نفسونو یو گندکار خوخ کرے دے اس مشکل خوراغ ہے تکلیف خوراغ ہے اس مال سے پکار دی مون مشکلاتو کیا خود اخلی نگڑی وڈی ہوا یعنی ایمان بیلو اللہ بیلو دا اللہ رسول بیلو یا پا مشکلاتو کی دا اللہ در پریزو ننور درنو پسی گر نبی وی فصبرن جمیل زما کار سره مشکل او تکلیف فراره ما د پاره د صبر خيستا او صبر جمیل دی توي چې مخلوق لبه شکایت نکه چالک د زړه حل وې نو د شکایت پنیت ونی ذکر شکایت زسره انما اشکو بثی وحزنی الی الله یعقوب علیہ السلام و عزت ازرار وڑو کیو لوی غم ٹول اللہ تسپارم د شکایتونو د فریادونو زی سوک دے غد اللہ ذات دے شکایت با مخلوق تے نہ کیسے کہ مخلوق بسوکی تا خپل مشکلات دے ٹول مخلوق لوئے نو اللہ چی نیلی کلی یو ویخت عمر فیدہ لیشی رسول د مشکلات و د شکایتونو زی کم دے غد اللہ در حضرت یعقوب علیہ السلام وی فصبر جمیل ما د پاره دی وی صبر خيستا صبر جمیل هغه ته وی چې مخلوق لپاره شکایت نه ذکر شکایت دی مخلوق دی نه د شکایت دی سره د شکایت دی د الله رب العزت درد قران پاک کې دا غبیبی حال چې الله ذکر کړي مستقل سورت ته سوره مجادله بڑای زنانو آ صحابه اکرامو دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو دا وجن دا فریادنو زی پی جندلے نن مونگ دا انبیاء علیہ السلام دا تعلیماتو نلریو قرآن نلریو دا فریاد زی مخطا کرے ناغبی بی بڑای خزاوا خاون ور سرکور کی خبر کولی حضرت حولد آغینم نے رضی اللہ تعالی عنہ نو پا حبرو حبرو کی خاون ورطوئی تپا مادا سے حرام لکمور جاہلیت کی چی بے خز تدا سے ہوئی چی تپا مادا سے حرام لکدمور شا چرابان حرام ای نو بیا با میشا میشا دا پارا اغا خز پا خاون حرام گرنش نا دیر پریشان او شزیزو گوڑائی خز ام زمان وارو وارو بچی دی زما ټول فائدی دی خاوند اصلي کی اوس بچیم ضایع کی زرزرې پړونه راوا غوستو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترا دا الله حبیب ته ما سره خاوند زهار کړی دی تاروی کی زهار وای د دې خبره بارا کی لا په نبی علیہ السلام سره خبره نو نازل شوی دا الله حبیب لو استان او مسلې بارا کی لا الله سره نګر دی دا پوښو چې زما د دې مشکل حل خدا الله د حبیب سره نشته نو کور نا پر شو الله لجاړي چې الٰه العالمینا زړه دې خپل فریاد او دې خپل تکلیف او د غم شکایت طالب ام المؤمنین فرمایي دا الله سا عجیب اوری دلی دا الله سا عجیب قبلول لی و ایزه په کور کې مزلا د دې خبرې مې ندی اورېدلې الله خبره و امرې دي قبول ایم کې جبرئیل امین علیه السلام راغې او دا لا له کور نه وتی نه چې جبرئیل امین علیه السلام راغې او نبی علیه السلام ته وی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اللہ وی بیشک ما داغی زنانا و داغی بودھائی فریاد و جڑا و آوریدا چی غید خاون بارکی تاثر خبری کولی خوزما حبیب شکایت مالکولو صحابو سنگ زی پی جندلی رسول اللہ سر خبری کئی خوش شکایت ورت رکی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها و تشتکی الاللہ اللہ و ایما داغی زنانا فریاد و آوریدو داغی جڑام قبولکا چی دخاون بارکی تاثر خبر کولی خو فریاد اللہ تکولو دا فریادونو زید انبیاء علیہ السلام پا دعواتو سر پی جندیش او سوک چی دا انبیاء علیہ السلام دا دعواتو دا وحی نلریوی اغد شکایت زیر کرے اغد شکایت زیر کرے روایاتو کې راغلی وی رسول عمر رضی الله تعالی عنہ په لار اتلو بلی ګډي ورته وراشه دا اوسره کسان روان امیر المؤمنین نا وراغه او دا سي پادب سرودري رضی الله عنه حکم نو کول جدا سي بکې او دا سي ولکې او هغه بالکل غاړه ورته کې خو خلک حیران دي چې ګډي زنانه دا دمر عظیم شخصیت تا چې د تمام فتنو لپاره دروازه. حدیث د مسلم شریف کې موږ دا غرستیر شول د الله حبیب باز صحابه ته پټ ویلو چې دا د فتنو لپاره دروازه ده. دې چې ژوندې فتنه امت ته نشي راتلی. عمر رضی الله او کله چې هغه شهید شوی به تاسو سانه کولو حضرت حذیفه رضی الله عنه نو ورته ویاو فتنه به بند دی هغه لپاره دروازه دا دروازه به کلاویږي که ماتیږي وا نو ورته وینم ماتیږي وا دروازه کله چې سړی بندې کلاوی کنه به بند کی خو چې ماته شون بیا بندي کیدا دا ورته دا الله حبیب دا سنیدی ویلی چې دروازه به بندې خو کلاوی کی با دا الله حبیب ویلی دروازه به ماتی کی دروازه به ماتی کی دا غی شهادت طرف تسو دم عظیم شخصیت دی او یو زراره او درولی خبری کئی حکم کئی او دے تابدار ولار دی نچاور تا مرگرو کیووی چی امیر المومنین دا دمر مرگری دی یو زنانه دا پار ایسار کن او چی سوی توی تابدار وی تا لپتا دا سوک دا دی پزمک جڑا کول پارش کے اللہ وڑی دلیوا او مر سوک دے چی دی خبری بناو دی وی دا خودی اجازتو کک تر ماخا مین وی چی نبزی نو دا عمر شان دانو چی دی دے نترے نمبی آلیم السلام تعلیماتو پزری دا فریادو نزے سڑے پیچلی حضرت یعقوب علیہ السلام پخبل نبی دے پلار نبی دے نیکی نبی دے دانوی چیز نبی مزب داو کم زباو کم یاگن زبو والد رو بلم زب نیک رو بلم و نیکم دا سے لٹو کو نکل دے سوک دے ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام وی فصبر جمیل بس مال پار دیوی صبر خیستا والله المستعان على ما تصفون زما خبره سکه یو وی زما د صبر وی خلینا وزد الله مخالفت والا خبره نو بس ما تاسو له وی کلمونګه په مصائب او تکالیفو کې دخلې لګړی وړي شروع داغه علاج یو خیر چې فصبر جمیل بس ما د پار دی وی صبر خیستا او دویم خبردار چې تاسو یو پروګرام جوړ کړي والله المستعان على ما تصفون دا الله نه مدد غواړم دا سواره کی جره تاسو جوړوي او بیانوي بس زما امدادي الله یعقوب علی السلام امدادي سو کو الله بس بس با الله نه مدد غواړم زبا الله رب العزت نو مدد غواړم دا انبیاء علیہ السلام دنیا کی تعلیمات چې هر یو انسان باندې محنت کی او د توجه د ظاهری نقشو نکټ کی په ذات خداوندی جوړه کی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا باندې تکلیف راغله حدیث د بخاری شریف کې راځي نشاورته چې مشکل کله پتا راتل نو تاسو وي ناغیوی بی اختیار از ما دخلین رووت حسبن اللہ و نعم الوکیل دا انبیاء علیہ السلام دا تابدار و شان دا جملہ دیتا ہوئی کلمت المومنین سوئی دیتا کلمت المومنین دا مسلمانانو کلمہ دا مسلمانانو خبر حسبن اللہ و نعم الوکیل غزو احد چکل ہوشو غزو احد نڈیر تکالیف مسلمانانو تمن ہوشو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا زخمی شو غاہ مبارکی شہید شو دا غاہونا چی جمع یادی دا خبر درست نگا غاہونا چی جمع یادی ربائی غاہ دا کتنیخی طرف لوگو رئی یو دا دو مخامخ لام دی غاہونا ری دا پریز ای دین دا درم غاہ چی دی تا ربائی وی دا پا گٹھا لگی دلی و مات شو دوی خم لڑی دلی رو یو غاخ ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم مات شو دوز غری نبی علیہ السلام اچولیوی جائز و اسبابو نبی انکار نکے جنگیو خود کی دوز غری وی نو تمرا گزارو نا کافی رکلو چی دوز غری کڑی پدی مخ مبارک کی ورخف شوی او قربان ده صحابه کرام ده مینینا ابو عبید رضی اللہ عنہ قسم ورکو چی سک بگوتی نوڑی بغیر زمانا نو پدا سی طریقی غاخونو کی اغکڑائی میدکولا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک نا کڑائی مروزی او تکلیف ملا انشو غاخونو اکتو غرزی تک ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ذکر اللہ حبیب وی امین هذه الامه دا دې امت په امانت دارو کې عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارمان کړو چې کله شهید شوی دې شپو کسانو کې ځان له خلیفہ جوړ کړي او یاد ساتي شپو زکوام چې خلیفہ جوړ کړي چې ابو عبید ابن جراح نشته کې راغوي نو بل شاله خلافت نو ورکول بیا مې ابو عبید ابن جراح سکولو اغه مې دربارې خلیفہ جوړو نو د حضور صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې کړای خفه شي وي صدقاس او یا صحابه کرام شیدل شو دا مشرکان چې س مکی مکرمه ترانیز دي شول زړه کې وي چې دا موږ سو کلی او ستن کسان پاتیو موږ د اسلام خاتمه ولیو نکا هر دور کې کافر پدې سوچ کې چې د اسلام خاتمه کو او زبان نبی صلی الله علیه وسلم نه روتی چې د اسلام خاتمه سو کلی شکر د اسلام خاتمه ایسو کړی شکول نو پدی راضی باندې غید واپس هی اراده وکړه چې مونږه ځان سره نو ګورځنا نراوسی نو قیدیان راوستل او دا یو سوچن کسان دي نو دا وډی مونږه واپس رالو به اراده وکړي کی جبرئیل امین علیه السلام راغی نبی علیہ السلام ته وی مشرکان دا واپس هی اراده کړي الله امتحانات تو مؤمنان او راولی او تاسې راولی چې امتحان کې انتهایی درجه ترسه او بیا چې حضور صلی الله علیه وسلم او دی عظیم شخصیت وی چې هغه امام الانبیاء دی سید المرسلین دی ذکر فرمایلی چې او زیتو فی الله دا الله بارک مال داسې تکلیفونه رسول شي چې مان مخ کې نور انبیاء دا غی مثال نشي پیش کولی نبی علیہ السلام مدینه کې اعلان او کوم د دشمن پسې زو او یاد ساته یا سره وزي چې پرون موږ سره میدان کې پرون چې چا ماته کړي او نظر أغله نا به موږ سره لز نو داسې کسان هم تیار شول چې دا چا لاس کټو د شاخ پکټ وا روایتو کې راغلي په دوه کسانو لاسې خو میدان تر ووتل او هم راو لسد یو مقامو د نبی رسول الله سره هغه مقامو پورې راغل الله د مشرکانو په زړه کې راوچول اواغ دے کہ مشرکان یو قسل بھی دور دور پیسی بدر کو جنگ کی پراپیگنڈ ڈیر کار کج ذکر اللہ حبیب ویلی الحرب و خدعت جنگ پول وز دا سیوی چی پراپیگنڈ یو دو کی سرکار کی اغلے دور دور پیسی بدر کو خود مسلمان حسبنا الله ونعم الوكيل. ویکا غیر راجم شیو اصلی ہی دی ورپس نور امداد راغه نو منگم بی اسری نیو زمونگم دا اسری زیشتا حسبن اللہ و نعم الوکیل منگتا اللہ کافی دے او دیر خیست زبوار دے داغ دعا وچ ابراہیم علیہ السلام کل اور تا غرزو لشو نو پتا لکی نو لے نا ملائک ورد کسما کسم اللہ رو لے گا لیکن ہا حال کی ابراہیم علیہ السلام وی حسبن اللہ و نعم الوکیل ما تا اللہ کافی دے او دیر خزب وار دے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصدم دارے چی پتا سے لئے لئے مشکلات و تکالیفو کی توجہ دا مخلوق پزید خالق بانے جوڑش تا سوگو ریاغ مقام کی صحابہ کرام و سر نبی علیہ السلام موجود دے پخپل دمر لیلو عظیم خلق دے خلفاء راشدین موجود دی لیکن وی حسبن اللہ و نعم الوکیل نوم المومنین تا چاوئے چی تابانی دا تکلیف راغن و تاسوئے وی ماغ وقت کیوئے چی حسبن اللہ و نعم الوکیل نایو علیہ تعالی سپروا تکلیف در رسائی تا خو کلمت المسلمین پخلبانے ویلی دیتا وید مسلمانانو کلمہ دا انبیاء علیہ السلام و دا قرآن دا دعوت مقصدم دادے چی توجو دا مخلوق نکٹ شی پا خالق بان جوڑشی توجو دا مخلوق نکٹ شی خالق بان جوڑشی غار سور کی نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسا تعلیم ورکش چی نبی علیہ السلام حجرتو کو ادریش پی او دری رضی پا غار سور کی روایاتو کی راغلی مشرکان رالل او دا غار دا خلی سر ولارو او دغه وخت کې نبی علیہ السلام د غار یار سره په غار سور کې نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وای دا الله حبیب ته دې کې یو کته وګوري خو بس مونږ بسې کړو او زما خود ځان پروا نشته خو که تاسو شهید کی نو امت په یتیم پاتې شي اوس ګورا دی وخت کې دام ویل شي دنیا کې د باز خلکو د محنت کوشش دای چې د خلکو توجه په دغه شخص جوړ شي او د ټولو خلکو توجه د طرف لشي دا د دنیا د بادشاهانو د دنیا د لیډرانو د دنیا پرستو خلکو کار دی چې د خلکو توجه په ځان جوړي د نبی محنت دا دی چې توجه د خلکو د الله په ذات یې جوړ شي دا وخت د الله حبیب دام ویل شي چې فکر مکو او در سره زبداو کم نبی علیہ السلام حضرت صدیق توئی ستا سے خیال لے پاغ دو بانے چدرے مرسل اللہ لے اور قرآن کی اگر جملہ ذکر کری دا اللہ حبیب ورطوئیز یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا کلچ نبی علیہ السلام غار سور کی خپل دغار مرگری تویلیو مشکلات راغلی تکالیف راغلے دشمن دغار سر ولار دے اس دا سے وقت کی توجہ کم طرف لپکار دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق توئی لا تحزن خفن شی غم جن شی ان اللہ معنا اللہ زمون سر دے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد دارے چی ار سڑی توجہ پدا سے مشکلاتو کی چاہ طرف لشی اللہ طرف لشی لا تحزن ان اللہ معنا خفا کی گما پریشان کی گما اللہ زمون سرے دا سی مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم پی خشی ہو اللہ لے سوالو کی جلالہ فرعون عرب کی اللہ ورطیز قوم دش پی ابوزر چر تلار شوی دی دریاب طرف تزی لادا پا تنیشی چی سبکی موسیٰ علیہ السلام دا زرگونو بنی اسرائیلو صلی اللہ علیہ او دا بحر قلزم پا غاڑ دیرش ساری وقتی فرعون تا پتاو لگی چی بنی اسرائیل تختی دیری نو سر دا طول قوم او دا رعیت او لخکارو نداروانش موسیٰ علیہ السلام دا قوم سر دریاب پا غاڑ ناستے دیکی فرعون سر دا فوجونو راغے نو اللہ سورہ شعراء کی وید موسیٰ علیہ السلام قوم چو قتل چھ مخ کی دریاب دے او دی طرف ند فرعون فوجو نرالل قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون دا موسیٰ علیہ السلام مرگروے لیو بس منگ خوراگیر شو اس بکم پلر مخ کی دریاب دے او دی پلد فرعون فوجو ندی لیکن قربان دا انبیاء علیہ السلام دا دعوتنا موسیٰ علیہ السلام مرتدانوی چی فکر مکوئی زدر سرہم زکلیم اللہم زدائم زدائم آورتوئی کلا ان معی ربی سیہدین اے زما قوم دا سوچو نمکوئی زدہ اللہ پا حکم روتیم دا سی نشی کی دے ما سرم رب دے زرد چسلار و جوڑ کی نزی کی بس لخکر را نجدی کی دو اللہ آورتوئی دا دریاب پامسا وہا نو یو گزار سر دو لسلار جوڑش او حوات او کمو کو چشابا چی دیسو در دندکی جدا لار ریو چی کڑی زکر در دریاب دیوی غاڑی نرو حلمانی لکلی بلی غاڑی پوری دو لسمیل فاصلو یعنی دم رو گت سمندرو چی دیوی غاڑی نبلی غاڑی تا دو لسمیل فاصلو اللہ حکم کو دو لسلار جوڑش فی الانبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد سر چی دا خلق و توجو دا اللہ بذاتی علیہ جوڑش حضرت یعقوب علیہ السلام ته بچی ویا خوش شرم خو خړو او ای فصبر جمیل والله المستعان ولا ما تصفون دو خبره کوي بس مال صبر جمیل له صبر جمیل ستوي مشکلات او تکالیف کی مخلوق لوسره یو الله تخپل مشکلات او خپل جڑا کو مخلوق بسوکی تاړو د خپل فقر او د احتیاج نه دا ټول دنیا خبر کړو سبو کی او دا سلفو طریقه علماء لیکلي زموږ محدثینو چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وفات کیدو او ډېر د غربت په حالت کې د لس لاکو احادیث حافظ امام احمد ابن حنبل رحم الله او دا آغا شخصیت بس تقوز کوئی چه تاریخ گواه ده چه تش پا جنازی کتوبانیش پی تزر غیر مسلم و مسلمانان شو امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ 60,000 غیر مسلمہ چه کل جنازه و قتل امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ دا بغداد نے جنازه و تا علماء و لیکلی زنانو ما شمانو لاسو کی لوٹی نیولیوی دا دست پار کچابوی داولی وی که پرست د قیامت الله تپوس کوي چې سړي وروړي زبوام چې دی وام جنازه وا مام دا جنازي دي شاملې دونکو د پاره په لاسو کې لوټه نیولې و 60,000 غیر مسلم او جدا نقشو کته نو د امام احمد ابن حنبل رحم الله د جنازې له دمر متاثر شو چې ایمان راو امام احمد ابن حنبل رحم الله بیمار او زیرګې کول کله بیمار زیرګې کړي دیو شاگر و تراغ و امام تاوس رحم اللہ یو مشهور تابعی چرشو محدث وی آغوی چی دا زیرگی کل مخلوق لشکایت تے دا زیرگی کل سری مخلوق لشکایت تے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی خواب روایاتو کراغلی چی پا مرگ مرشو خو زیرگی ونو دا آغا خلق و شانو چی مخلوق ل زیرگی رانش مخلوق لشکایت رانش زیرگی کلو دی بیماری دا وجنم نو چار تاوی چه امام تاوس رحم الله بوی چه دا زیرگی دا مریضم مخلوق لشکایت تیوی خواب پا مرگ مرشو خوبید خلین زیرگی رونو تو نو دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت دا ترتیبو چه دا هر چا توجو دا اللہ ذات عالیه طرف تجورش پا هر نلوی مشکل کی توجہ اللہ طرف لے جکا ام المومنین بخاری شریف روایت کے راغلی چکل پیا تکلیف رات لنوی حسبن اللہ و نعم الوکیل او چکل بلسو پکار لرات لن ند آغیر مشکل حل دا نبی علیہ السلام سرو ند سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو اچھا سرنو ناغیم ویلیو وی واللہ المستعان والا ما تصفو زن ور بسو وام وزر اللہ نمدد غارم دلی خلقو دلی دروغ جوڑو لبارک هر مشکل او تکلیف کې د انبیاء علیهم السلام کوم خلق چې دایي په صحبت کې تعلیم حاصل کړو دایي توجه الله طرف ته روایت کې راغلی صحیحین او روایت ته بخاری او مسلم شریف نور کتابونو ذکر کړي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د کور او وروته وی چنن بدا اللہ حبیب گورم او نن بتر ماہا مرشتو لئی سرتی رو دا دا صحابوی ورمانو چی دا آغای وقت دا آغای عمر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی تیرش ناوی رووتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹولو اچھر تمیونو مندو مدینہ منورا کی او باغو دا کجورو او پائے کی او کوئے وغیتا بے بیری عریس وی او ایلانم چې میو قتل حضور صلی الله علیه وسلم په غباخ کې قضاء حاجت ته ناس تو را پاسې ما دا د سبور تر اواغسته اماله څنګه را لماوي د الله حبيب ماوي چې زبنن ټول رستا او سره تیروم په خدمت کې نو نبی رسول سلام او د سکو او دا کوینو مبيري اریس دا غي په غاړه کې ناس تو خپې داسې په کوی کې ورکته کې اماله دې دوه دروازه کې ودرېګا ماوی زبنن ټول ورځ د نبی علیہ السلام سیما دروازی والا بے روی دیگی چا دروازو ٹکولا عاشقان گرزی در خلم معشوق پس نماوی سو کی وی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماوی صبر رکا دیم دا اللہ دا حبیب پتا لاش کی رو دی لاری کسی با صحابہ کرام و نبی علیہ السلام پس لٹول چی یو وح بنو کنا لارو کشو کی بگرزی دل پدی لکا لیونی چی سنگ گرز دا اللہ دا حبیب پس وی صبرو کا نبی علیہ السلام توی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت واری ولیوی اجازت ولورکا وبشرہ بالجنہ و دا جنت زیر مورکا نوار توی جرازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازتو کو دا جنت زیر مدرکو ناڑیر خوشحال شو راغی د نبی علیہ السلام خی طرف لکی ناسو او غم پا کوئی کی دا سخبی ورکتا کی لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چورکتا کری دی چکل پوشو چی معاملہ خنن بدل دا او دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کی راغلے نو دا خپل رور بارکی وی ویرا ماوی کچری دا اللہ زما دا رور سرنن دا خیر را دینو اب امراولی خپل رور یادو لابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ دی کوئی بیا چا دروازہ و ٹکول نماوی سو کی وی عمر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مارتی صبرو کا رالم نبی ریح صلاة السلام نبی اجازت گفتو وی لارش اجازت و لورکا و بشر ہو بالجنہ او دی جنت زیر مورکا ناغران دی نبی ریح سلام گس طرف تکی ناس گس طرف تکی ناس و اغم پکوی کی خپی ورزون دیکی پکوی کی خپی ورزون دیکی دے بیاو یہ رکھ زمار اور سر اللہ دا خیر را دل ریلی او دے خوش قسمت ای ننن بدے مراش او دعا گانیم کئی چل اللہ غراولے دیکی بیا دروازہ اٹھا کولے شوا ماوی سوکی وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ چی سوک دا سف نمبر یو زیکری سوکی جدا کولے شی دروافیز و شیگان و بغض اللہ چی سوکی او زیکری آسوک جدا کولے نش اللہ چی سوک دا کتاست مخ کی تیر رہے و اجراولے دا سر آغلی دا اللہ دا سویلی لکه نبی علیہ السلام تا بوډی راغلی او هغه مسلې ته پوښیو کو ویل الله حبیب کته نیز بچانه ته پوښ کو می سیدنا ابو بکر صدیق نه ته پوښ کو بیا لګي او شو کته منل بیا را لوي کو ابو بکر صدیق نی وی عمر فاروق نه ته پوښ کو بیا لاړوي کو عمر فاروق نی وی عثمان نه ته پوښ کو پدریم ځل بوډی ولو یک عثمان نی وی بیا په دنیا کې سکے بیا نور سواری دی دنیا کی بیا اوہ اللہ قبر بہتر لیکن چو عثمان نینو بیا دنیا کی سکے دا ترتیب دے چاہ دے طرف نو دا اللہ دے طرف تو نبی علیہ السلام تو ہوئی جو عثمان اجازت غاڑی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام جلاخ پی کا تکڑی روایاتو کراغلی دا پندائی مبارکی سرگندی کڑی پنسے لنگے تراخ کلے لنگے تراخ کلے ذکر دی کہ دا علماء اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرتوگ نہ دے چولے خو پدی بانی اتفاق دے چی پرتوگی اغسط دے خدا چول بارہ کی بعض علماء چی آو چولے دے بعض وی نہیں دے چولے دی بانی اتفاق دے چی پرتوگی سکڑو اچولے و صحابو دا غمخ کی چولیو نڈے دے خوخ شو دی تا سنت عادی ہوئی مدی کہ عثمان رضی اللہ دا حدیث میں دے دا پاروی توجہ کئی ویدو کہا حضرت عثمان تا اجازت مورکا او دا جنت زیر مورکا خو سرد مسائبو نچو ورد برس تکلیفو نبا پیرازی نو ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ راغی وی اجازت تے نبی علیہ السلام اجازت کئی او دا جنت زیر در کئی خو تکلیفو نبا دربانے رازی نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوئی چی تکالیف رازی نو سوا کئی آسوئی نبی علیہ السلام تا بفریاد کم چرو رسی گی اور آمدش آوی واللہ المستعان نا دا صحابو شانو چونکہ لکہ دے یو مور بچی دے یو مور شدوس کی یو شانتی دا آوی خیونہ و خسلتو نہیں دا دے یوی جولے کی دے تعلیم حاصل شر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی زما د جنت زیر قبول د جنت زیر می قبول او امتحانات ورازی والله المستعان زما د جڑاو د فریاد زیشت زما د جڑاو د فریاد زیشت ادام روایات تو کراغلی چې عثمان رضی اللہ عنہ راغه نو نور زی کوی کینو غافی د کوی پغاړه کیناس د کوی پغاړه کیناس علماء لیکلی و اداهو بهو دا شان قبرون دی د حضور صلی الله علیه وسلم او د شیخ او چې عثمان رضی الله عنه راغ نبی علیہ السلام زر زر پندای پټی رشاورته قربان دا دواړه چرال الاستاذ پندای سرګن دی او چې کله عثمان راغ نو پندای دی پټی کله الله حبیب وای زدا هغه شخصیت نو له حیا او نکم چا پزم کګری اسمان کې فرشته حیا کوي زکه اورته صاحب الحیا وای عثمان رضی الله عنه لسوی صاحب الحیا دا اللہ حبیب زر زر پندائی پٹی کے چاورتے قربان دا دوار صحابرات لستاسو پندائی مبارک کے سرگن دیوی ویز اولی دا آغا شخصیت نا حیاء و نکم چاپ از مکہ گردی پاسمان کے فرشتے حیاء کر دا آغا بیری عریس چیرے کہ دا عثمان نزی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام آغا گتا پلوتے ہو نبی علیہ السلام خطون لیگل چکل شورو کلکنا نشاورتوی چا قربان بادشاہان خو بغیر دا مہر ختم قبل ہے نو مہر جوڑ کو گتا جوڑا کا نبی علیہ السلام دس بین زر او پاغی مہر کی لکلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گتا دائی نفس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سروا دائی نفس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروا بیاد آغی نفس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سروا دی بیری عریس کی تیو غرزی طول کو یہ اور پسی چاند لیکن گوتے انو منتاو دیر پریشان اشد دی گوتی پر روکے دو پاڑے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد سرے چی دا ہر چا توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ بانے جوڑشی دا ہر چا توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ جوڑشی نن تاسو گر ایزمون دا مشکلات و تکالیف وقت کسوی یا خود اخلین گڑی وڑی رو بس او یا سوکونی لروان دے سوک بابا لروان دے سوک درگال روان دے چازان لے او پھر جوڑ کرے او هغه شریعت نه خلاف طریقې دي نالتا ورتا وي کوړي دربارې شوي دا شې شوي قبر نه حاجتونه غواړي په شرکيات او کفرياتو کې مبتلا دي او هغه لپاره بعضي داسې خلک ته چې دغه له ګوري چې بس بای وسیله دي دا نه او یار څه خلک پیدا شوي او وسیله نه وي قرآن او سنت کې وسیله شته کمه چې شته نو آبه مني چې کمه نشته نو نه وي یو سره وای د هیڅ قسمه وسیله نه منم دا مسلمان نشي کېره خو کوی چې هر قسمه منم نو مسلمان نشي کېره قران او سنت کې چې کمی وسیلی دي دا وسیله الحمدلله مونږ منو دا موږ چې کېدا وسیله د انبیاء علیه السلام دا اولیاء او بزرګانو سره دی مینه دا وسیله دا الله اسماء الحسنا دا وسیله او کته دا وای چې موږ مکه او اروجه منی سا خو بس کاو پیرانو پسې زغلا او دا دی وسیله نه دی بار کې یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی تاسو وینم اوریدلې اخون دروازه بابا رحمت الله له دا یو کتاب د ناغن په شعرونو کې لري نه په نثر کې او دا داسې خلق مبارک غسوي دا هغه هو به الفاظ دي اخون دروازه بابا رحمت الله له وای وای وسیله دې خدای ته صدا کپوهيږي فرائض پزې کوي نه د حرام بیرت کیږي وی وسیلہ که نپی جنین وسیلہ سشی ری دا اللہ اوامر زی پا زیرارا حرام اتنیز دیکی گا ما وی دا مانا دی پا تفسیر بے زاوی کی باورو کان دی خلقو ما پسترگو دا لی دلی ولی دیر گمراحان وائی ما دوی دی اوری دلی وسیلہ دی خدی تفیر دی زکا خلق پسیز غلی بیا پیر شیب جذباتو کرا غلی وی گمراحان دی شرمیندشی چی مانا تغیر وینا د تفسیر خبر ندی غلطو لی دی خینا دی پیر شیب وی دا بو موی با دا پیر دی بس پیر دی ویشتاو کنشتا بس وی دا پیر شیب بلی جنت لبورسی او دا کسی بے کولی گو را پٹی ندی اللہ با سبا مگو تا سنا تپوس کئی دا کسی بے ملیانو پا ممبرم کولی ویر دلوی پیر جرند گرم نو نکیرو منکر چو لے قبر کرال لے مر ربو کا ومن نبیو کا وما دینو کا آغوی زبا دی خبرو نپوئی گم ما خطول مرد بی پیر جرند گری کئی یعنی دا با دی پیرانوی چو بزمون خدمت کوا تانا نکیر منکر تپوس نشکو ویر مال حسن رازی ما خطولو مرسشے کرے دلوی پیر جرندہ گڑے نو پتی بے سر اخلاص شی حضرت سیروت علیہ السلام بی بی خپل اخلاص کا حضرت نوح علیہ السلام خپل بچے اخلاص کو چکل راغر ایمان خپل لو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترور تویلیو ترونو تویلیو تردی چه پتولو کی محبوب ترین دزرو ٹکڑی تویلیو فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمت انقیذی نفسک من النار اے فاطمی رضی اللہ عنہ زان دا اور نبچ کا دا گور موائے چه زما بابا جی پیغمبر دے کدا اللہ دا قانون دلان درالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیخ زر گور دا اللہ دا عذاب نبچ کو لے لشو نتاب کسی کہانی بھی ورہ صحیح پیر دے باشریت پیر دے نو خدمتوں کا دمر نفس تلاوتو کا ثواب ولو بخا دعا گانے ورطا وارا خوارا مدد کوا ما او پا دی یرا نظرانی شکرانی دا او پا نو مور کوا کزنور کم کٹ برا وانے وارے مال بمی تباشی بچی بمی تباشی نو پا دی نسو کے اولا سمور کئی سوک دا بابا دنم چر چر گوڑے او نظرانی ور کئی علان کی نظر منختا شکرانا نظرانا دا مخلوق پا نو مور کول حرام دی دا مخلوق پا نو مور کول سری حرام دی نظر عبادت تے و عبادت بیو دا اللہ رب العزت پا رکھی الہ العالمین نے منگو تاصل دا قرآن طرف تا توجہ را نصیب کی دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت طرف تا توجہ را نصیب کی او سرنگی دنیا تا انبیاء علیہ السلام را غلی و دا غید دعوت مقصد چی دا مخلوق توجہ دا مخلوق نکٹ شی پا خالق جوڑ شی او ارچا برپور تعلق دا اللہ سر جوڑ شی نو اغشان دے اللہ زمانگو استاسو نظریم جوڑ کی او دا دا ہر صحابی جوڑا و دا ہر صحابی جوڑا دیو جنا توجہ اللہ طرف لور کولے و صحابی دے آغا پاشرو مبشرو کی دے زبیر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی دا آغا واقعہ دا شہادت رازی ولدا دا صحابو شانو یقین دا اللہ پا ذات عالی جوڑو نو زبیر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی رازی صف دا جنگ کی ولار دے نو بچے ہوئی عبداللہ ابن زبیر ہوئی زیرو وقت وی بچیا کی دیشی مال دے کی شہادت ملاوش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشنگوئی مطابق نو ماما نڈے رکھتا قرضہ دا غیر خلاصولو کوشش بکے دا غیر خلاصولو کوشش بکے او دا زبیر رضی اللہ عنہ سوک دے نو بس دین معلوم کہ جدا اللہ حبیب ورتوی فدا کابی و امی مور اپلار میں درن قربان چھے اسو صحابہ دی چرا غی تاریخ کی پدی بانے زیاد فضیلت تے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دی مور اپلار میں درن قربان چھے چاہے چدا اللہ پیغمبر ہوئی چھے مور اپلار میں درن قربان چھے ناو سمر بھی شانی او دا اللہ حبیبی دا ار نبی بھی و شہزادہ زما شہزادہ کو گوری و حواری زبیر زما شہزادہ دا زبیر رضی اللہ عنہ نو زبیر رضی اللہ عنہ شہید کی بچی توی بچی پا ما قرضہ دا دی دخلا سولو کوشش بکے نن کتا دا پارا چخی بابا مال ورکولو والشتا او داتا گنج بخشتا نو زبیر رضی اللہ عنہ سنگ خزانی بچی تن ورکولو ورلوی بچی دا مال دا کرز بخلاسے او گورا کخلاسول دے نشوی نو زما دا مولانا با وغاڑی دا ولوی خواہ بابا جی ستا مولانا با وغاڑو بی باما توی زما مولا دے او پی جندو وی زدہ سے لب چپ گونتے شو وی زما مولا دے او پی جندو نو زد چپ شو وی زما مولا غزاد تے چنن دا چاد رزاد پار دے میدان کی ولاڑی او دا خپل سر قربانی کوم تاسو بی بیانی دا ٹھول بچی تی مانا بس آ شہید شدی جہاد کی او قرض پہ پاتش ہوا لکون روپئی قرض پہ پاتش دویش لاکھ درہم قرض پہ آگا وقت کی پاتے ہوا اور آ قرض نماستا ہونتے نو چاہب ورلوی جد امانت کی دا نگور امانت دا دے چھ امانت امانت کچرتی حفاظت کے ادھر نہ رک شو نہ مالک نہ رسی نہ تو بولے خو ہم نے دا مال قرض حسن را کہی امانت سے لگی دنو پاگے با خوشحال شو ذکر کرزی حسن دا سرے کتی روکی گی کچاتے واغستی کچاتے اوڑی طالبے در کئی او امانت دا رے کدی فاظت کلو چاہے اوڑی نشارن لے نرس ناغ پیسی بدر آواغستی پا جہاد کی بھیو نہ بولی نو دا مرگ و خراغ ہے او دویش لاک در ہم کرزا رکھ دا طول پا جہاد لگے دلی بچے ہوئی اس قسم طریقہ نہ جوڑے دا راغ ہے درکات نفلے اوکل ابھی یہ زمارا باس تاغ دوس ویلی اچھی میدان دا صف کی ولاڑو چھے زمار دا دوس نبو غاڑی یا مولا زبیر اے دا زبیر مولا دو دم رمال کی اللہ برکت روز تے چھے کرزیم خلاصی شوی اولما دا میراس پا تقسیمون بانے ستړي شي لکونه روپۍ میراثي زنانو تر رسیدل نو ګور هغه دانه شول ویلې چې زه شهید شم جنډه بودره او مال به کټوي بکی دي او دلته بناسي او خلک به شکرانه نظرانه راړي او دا بخلاصي او ته وینا زما د مولانا بغواړي اور نن کتا له سخی بابا او داتا گنج بخش خزانی بخله شي نو زبیر رضی الله عنه سوک دے تمام دنیا اولیاء کرا جمع کی دیو ادنا صحابی درجی ته نشی رسیدے او غی ګور توحید د الله د حبیب په صحبت کې ذکرو چې د غختوز کم دے د فریاد ز کم دے مشکلات او چراغیر کې نو کم زے اغه یو درد الله دے الله زمو او استاد سندا سي نظریه او داسي عقیده جوړ کی او پدې دې مونږ ته الله زندگی نصیب کی او پدې عقیده دې الله برک راو دعا غواړی چې الله دې تمام امت مسلمه پریشان ای تکالیف الہ العالمین ختم کی الله دې تمام امت مسلمه په حال واره او رب کړی سمر مردگان دې الہ العالمین ته ورته بخنو کی سمر ژوندې امت ته اوس دینی او دنیوي پریشان ای دی الله راته دې پریشان ای ختم کی الله مونږ ته قران او سنت صحیح اعتبار نصیب کی او الله په دې عمل کول توفیق راکړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين